أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يدلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مبقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي سنو تربرام نونغي نيانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تا موسالكو ينا لول سونو خطبه تاي موي لماذا الصلاه خير من النوم ليله نو تد با غودي فجر جوت digante 4h ba 4h30 ba 5h ba 5h30 nu deg ab noddu kat wala ay noddu kat ci jakka yi bunu nodde bañuy wax ne julli fajar jotna ci bir noddu gi ñu dadi ci deg as-salatu khairum minan nawm moy julli mo gën nelaw mbokk julli yi kenn ku nekk ci ñun jamono bobu nga tëddé ci sa kawlal ba nga dégg noddu kat bi wote yalla bi ne as-salatu khairu minan nawm bobu ya nga ci kawlal bi di wëlbeeteeku lan nga yëk bi nga déggé baat bobu lan nga yëk lan nga sentir yan xalaat mo la dugg lan nga xalaat wa anta tasma fi kulli layl zaka nida jamana joju ngay degg wax joju baat bobu wote bobu ñu lay wax as-salatu khairun minan nawm mbokk yi jamono bobu lo deg lo yek lan nga xalat ndax yek nga maana bi ndax xam nga baat bobu lu muy tekki ndax xalat nga ci kam wa kam min al-khalq yasma'una tilka al-kalima walakin ayyuha al-ahbab qalilun man tafakkara fi ma'naha akabari ci ay jam akabari ci mbinde fi yalla yi akabari ci julit yi ño xamne dañu deg baat bobu waye ak neew ñu ci xalaat ñop ci ñun wala ñu ne ñun ñep dañu deg baat bobu fajar muy as-salatu khairun minan nawm ay ñu neew ci ñun ño ci xalaat kam wa kam ulaika allazina yasma'unaha ولكن ايها الاحباب قليل من يلبي مستجيبا لنداءها ñu upp ci ñun dañ deg baat bobu lu bare bare ci ñun waye mbokk yi buñ ko déggé ñu neew ci ñun ñoy wuy ci baat bobu ñu neew ci ñun ñoy deg baat bobu dem wiji haqqan as-salatu khairun min an-nawm wallahi deug la bu leer nañ lol bilal bi di wax lolou bilal yi di wax lolou ñuy wote fajar nan as-salatu khairun min an-nawm wallahi deug la ndax julli mo gën nelaw naam as-salatu khairun min an-nawm limaza لأن النوم استجابة لنداء النفس جولي مو گن نلاو لوتاخ نداخ وقت وو نلاو پور بکان لا وای جولي گی پور یالا لا ñaar yoy rek ño fi nek ki deg baat bi as-salatu khairun min an-nawm mu wuyji yalla wala ki deg as-salatu khairun min an-nawm mu wuyji bakanam ñaar ñoñu rek ño fi nek hiya khairun min an-nawm as-sala julli gogu mbok yi mo gën nelaw limaza li anna an-nawm maut was-sala haya hayat julli mo gën nelaw ci waxtu yoyu lutax ndax nelaw ci waxtu yoyu de la te julli dundu la kon du ben kon ki yew deg baat yoyu dadi faxasu ci kaw lalam wo wuy ji boromam ko ku dundu la kuy dund nga waye ki nga xamne deg na baat bi ñu naan ko as-salatu khairun min an-nawm xana yegone julle gën nelaw tontu wul ci lamiñum waye ma ngay tontu ci xolam ma ngay tontu ci xelam ma ngay tontu ci lisanul hal nan la an-nawm khairun min as-sala ko ku mayit ki nga xamne dafa deg baat bobu teud ci kaw lal bi di beureungu ndey jor ak chamoñ de gauche à droite ñu naan ko yow lañuy xaar ñewal julli mu naan dedet waxuko ci lamiñam de waye xol ba ma nga naan dedet waxtu wi an-nawmu khairun min as-salah koku julli di koku mbok julli di buñuy xol kan la da nañu fekk ku faatu la ku deela koku jëmmam moy dund waye ruham digante mak yalla dafa dag ikhwat al-iman لأن المؤمن والكافر يستركان في النوم ñaar bu yebo mu leer ci ñun ñoko bok julit ak yéfer ci waxtu waw ño bok nelaw yi wala ki gem yalla ak kiko weddi kiko deggal ak ki lank julit ak yéfer ci waxtu waw ño bok nelaw yi ni nelaw yi nexé ci yéfer bi non la nexé ci julit bi ni julit bi di nelawé contane non la yéfer bi nelaw contane way lan mo len takalé li len takalé moy julit bi degg na wota yalla mu yow wuy ji yalla waye ki teud lank koku mom bu yebo mu xamné mok yéfer yeyem wa salatu la yusalliha illa mu'min ci waxtu wow ci lendem gogu ci nelaw yu neex yoyu ci ndox mu sedd momu waye ci lendem gogu ken du fa yewu genn keureum top lendem gi wuy ji yalla ludul ko julit ludul ko gem yalla illa mu'min li ajli zalika kull nadaka al munadi as-salatu khairum min an-nawm lola tax wote kat bi wala yow julit bi ci baat yi nela yegal ne kat julli mo gën nelaw ayyuhal ahbab ayyuhal muslim fa ayna anta waqtaha indama tatajawab al ma'azin zaaka nida yow sama mbokum julit ci waxtu wo nga xamne dekk baangi rir jawu jangi yengu manabir yi minbar yeb yu xono nañ kaddu gogu nan as-salatu khairum min an-nawm ayna anta yow jamono bobu fo nek jamono bobu fo nek ku nek ci ñun na tontu jamono bi nga teudde fajar ba nga deg noddu kat bi ba nga deg noddu kat yi jawu jep di rir nan as-salatu khairum min an-nawm jamono joju yow sama mbokum julit mag yow fan lañu nek ikhwatal iman hal anta min al-musari'in nahwa baytillah mujiban li nida'i rabbik est ce jamono yoyu yow deg nga baat bobu yewu nga ba songu mbolo yi ak barab yi nga xamne nya nga fay julli fajar est ce bi nga degge baat bi lan la jur ci yow bi ng koy deg fo nekkon bi ng ko degge lan la jur ci yow ndax jaral na la nga yewu ndax jaral na la nga jappi ndax jaral na la nga dem ci mbolo mo xamne dañuy julli fajar nga julli fa da nga deg baat bi wuy ji wala da nga deg baat bi lank bay wuy ji am anta waqtaha fi alamil ghafilin alladhina ghariqu fi subatin nawm ndax jamono yoyu mba yalla natula nga bok ci korel yi nga xamne daño lank baña wuy ji nga bok ci doomu adama yoyu nga xamne daño saggan danañ wuy ji ku ne bam dess wote yalla tabaarak wa ta'ala ikhwatal iman salatul fajr wa tariqul janna julli fajar ak yoon gi muy jaaral doomu adama ba yobbu ko al janna هذه بسارة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يقول man salla al bardain dakhala al janna muttafaqun alayhi bok julidi li mbekte la li begelate la sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy begal jaamu yalla yi di len wax ne beg len yen ñi nga xamne da ngeen di julli ñaari waxtu yi yonent bi neena ñaari waxtu yi ku ko julli rek dug aljanna ñu ne ko ñaari waxtu yoy yalla mu ne ñaar yu sedd yi man salla al bardain ñaari waxtu yu sedd nekkul ci tangay ci sedd la nek mu ne ku ko julli rek dakhal aljanna wal bardain ñaar yu sedd yoyu mu ne salatu subhi wal asri julli suba ak julli takusan yonent bi neena ku koy julli di nga dug aljanna sallallahu alayhi wa sallam wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yaliju an-nar man salla qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha rawahu muslim sunu yonent muhammad alayhi salatu wa salam neena waji du dug safara mukk ñu ne ko kokkan la mu ne kuy julli bala jant bi fenk ak kuy julli bala jant bi so bala jant bi fenk ban julli la julli suba bala jant bi so ban julli la julli takusan motax yonent bi alayhi salatu wassalam ne la yaliju an-nar du dug safara mukk man salla qabla tulu'i ash-shams kep koy julli takusan wa qabla ghurubiha suba kep koy julli suba wa qabla ghurubiha ak kep ko xamne da ngay julli takusan hadith bobu imam muslim moko solo mbok julli di nanu moy tandiku wa iyyak an takuna min al-mu'ridin fi an hadha al-khayr kulli nanu moy tandiku bala ñuy bok ci ñooñu nga xamne dañoo du moyu deg seytane wote nga wuyu deg ku nek chaxan kat wote nga wuyu su estade yi wote nga wuyu su lamb ji wote ge nga wuyu su la wowe ci soirée yi nga wuyu su la yalla wowe pour nga ñew sappé ci kanamam nga lank dama adama na moytu lolu nanu moy tandiku di wuy ji ku nek ba mu dess yalla tabarak wa taala gis ngeen tay ci sunu jamono bi nu tollu lima doon wax demb moy senegal farata rayu fi julit farata def fi farata de amul li ngeen gis nit ñi di de yeb ay shirk la ak ay bida lepp lu ngeen gis senegal catastrophe am fi nit ñi de accident nangam nit ñi fuñu jomon du farata du sunna waye farata ak sunna muso gis ku ci dé Sénégal dañ doon julli ci juma ñom ñep dé nañ ana mu fal la dañ doon qiyamul layli dé nañ ana ñu fal la dañ doon wor ñom ñep dé nañ fal la dañ doon dem ci ay shirk ak bida dé nañ ñom ñep lool rek ngay dégg yalla ñu yalla won dëgg mu wërsegal ñu top ko yalla ni yalla won neen bo seugul ñu sori ko alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخوه الايمان وبشرى اخرى للمصارعين الى اجابه النداء الصلاه خير من النوم بنين بغلغي ني بوسن يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم دي بغل غا يويغا خمنه ño deg as-salatu khairu minan naw ñu wacc seeni lal wuy ji yalla tabaaraku wa ta'ala wa hiya an takuna minal munaimin yawm al-qiyamah bi ru'yati llahi ta'ala ñoñu nga xamne ñoy wacc seeni lal ci waxtu yoyu di wuy ji yalla yonent bi alayhi salatu wassalam neena ñooñu yalla boole na len ci ñi nga xamne ëlëk danañ jakarlo ak yalla yowmal qiyamati do rek ndake don na doy ab julit di wacc lalam ab julit di soobu ci ndox mu seddmi ab julit di jaar ci mbedd yu lendemi wuy ji yalla tabaarak wa ta'ala jele nañ ci jabir ibnu abdullah radiyallahu anhu qal kunna julusan inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam iz nazara ila al-qamari laylatil badr fa qal jabir ibn abdullah neena bes daño togo nak yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddila won mu jekki jekki dadi xol kaw asaman mu dadi jakarlo ak wer wi mi ngi reuy ba tolne badr fofu dafa am fukki fan ak ñet wala fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom wer wi day mat seuk kamil ci waxtu wowu la won jabir ne yonent bi alayhi salatu wassalam neñu amma innakum yani satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar yene ngi ni tok di ngeen jakarlo ak sen borom comme nu ngeen jakarlo ak wer wi lan mo len koy may nak lan mo len koy may mbok yi lan mo ñuy may ëlëg ak sibir ñu jakarlo ak suñu borom diko xol jakarlo ak mom comme ni ñi gisé wer wi bu amé fukki fan ak juroom mu ne te gis gi ngeen koy gis du len indil ben metti tu beut du len indil ben jangoroy beut waaw luñu koy may mu ne su ngeen mané julli bala fajar jot bala jant bi fenk su ngeen mané di julli bala jant bi saw moy julli fajar ak julli takusan ñaari julli yoyu ku ci sax yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam di nga jakarlo ak borom bi euleug yowmal qiyamati allahu akbar xolal tay ñi son ci bidaayi di son ci sirki di daw lu nekk ñukoy def jaamu yalla ga ngi ni farata ngi ni sunna ngi ni farata ak sunna ku ci son rek duggal janna kenn du son ci jaamu yalla top yonent daldi perte lan la yonent bi wax kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba xet bi yeb dinañ duggal janna bam dess ku bañ xet bi yeb la yonent bi wax waxul wa mak waxul wa medine waxul wa dane xel wi yeb danañ dug aljana bam dess ku bañ wa qalu man ya aba ya rasulullah yow yonent naka la nit di bañe dug aljana mune man ata ani dakhal aljana wa man asani faqad aba kuma top rek di nga dug waye ku lank bañ ma top do dug waye xolal tay ci sunu dekk bi bul wax sax adina bi ñewal fi rek nga jommi lu nek wote gu nek di nga gis nit wuy jiko bam dess wote yalla ak yonent yani mune ñaari julli yoy mu don wax bala jant bi fenk ak bala jant bi saw mune yani al fajr wal asr summa qaraa bamu waxe lolou ba pare dafa jang dalil buy wonene nya hadith bobu aya bi mokoy teki mune wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha suratu taha aya 120 wasabbih del sabbal yalla wasabbih del wax subhanallah bihamdi rabbika di sant sa borom na nga julli kagn qabla tulu'i shams bala jant bi juk wa qabla ghurubiha ak bala muy sow mune moy takusan ak fajar mune qala al-khattabi borom xam xam bu mag bobu di firikatu al-qur'an neena haza yadullu ala anna ar-ru'ya qad yurja nailuha bi muhafazati ala hatayn as-salatayn mune gis yalla gogu ñuy wax legi ñongi yaakar ne likoy maye ñu ngoy amé ci wattu ci respecte ci sam julli ñaari julli yi moy ban julli suba ak julli takusan ci ñaari ndeke ëlëk lañuy amé gis yalla tabaarak wa ta'ala wa busra ukhra lirijal alfajri wa hiya ad-dukhul fi himal malik subhanahu wa ta'ala benen begele gi ni bu yonenti di begel ga yoy ñuy wowe rijalul fajri moy ñi yewu fajar dafa am rijalul fajr am rijalul nawmi ñi ñoy gaay yi nga xamne dañuy yewu fajar ñi ñoy gaay yi nga xamne ndaysan zakar rajul bala shaytan fi uznihi dañu ne yenen tu ben waye ngi ni du yewu fajar mukk jamais mu yewu fajar so yoron ay tabala wala nga yor ay ndënd ci nopp yi du yewu mu ne koku day moy waji nga xamne seytane mo saw ci nopp yi nek amna ci mbokk yi ño xamne amna ci julit yi ño xamne bu fajar joté seytane moy genn ñew ba ci seeni nopp genné way yalla saw ci nopp yi ba mu fess motax duñu mëna yewu fajar benen riwaya bi mu ne ben way bo xamne mu ne bu nit ki di teud motax ñu ne boy teud defal say azkar bala ngay teud talalal sa ñaari loxi nga jang qulan uzbira bil falaq qulan uzbira bin nas jang ikhlas def say azkar dal di koy teufli ci loxi diw ci yaram bi yeb tambale ci bop bi ba ci suuf fep fo xamne sa loxo bi mën na falal na fa duggu soy teud nga wax bismikallahumma amutu wa ahya nga dal di jaganaayo sa loxo ndey jor bismika rabbi wada'tu jambi allahumma aslamtu nafsi ilaik yalla mangi lay jox sama bop mangi lay denk sama bop yalla mangi tek sama wet yi ci sa wet yow yalla bo manare dekil nang ma samal sama ruugi so manare dekil nga dekil ma ci gaayu baxi so manare ray yalla nang ma yeureum dugal ma aljanna nga daldi teud salaxon ndey jor nga teud wetu ndey jor so deful lol boy teud seytane day ñew yew sa tanki yew ñetti yow la lay yew ñetti yew la lay yew ba nga ne koj xam nga lu muy wax mu ne guddu gu yag xarang yu dis guddu gu yag na teud ba 8h ci suba Allahu akbar nga yow fekk ñepp julli nañ waaw bila seytane yewé 5h jot nga dégg ñu nodd nga jot né bërepp dan ni alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusur ben tak tak bi ne teuf da di dag nga jël satala bi dugg ci toilette bi japp genn benen bi ne teuf da di dag nga dem julli ji fajar benen bi ne teuf daldi dag ñet yeb dag nga yew nek ku sawar ku meuna jaamu yalla waye bu fekente ne defo lol ba da sax jour nga dajé gaay sama yaram bi dafa fas du faccatiku parce que seytane mo la yew du musa feccatiku mune busra li rijalil fajri mbekté ngi ni bo xamné ñan ñoko mom moy gor ñoñu di yewu fajar yenenbi alayhi salatu wassalam neena man salla subha fa huwa fi zimmatillah kep ku julli fajar yaangi ci securite yalla yaangi ci securite yalla yalla mo la defal securite kon loy doye galaj loy doye ay kharfa fufa loy doye ay garde corps loy doye dara ku yalla ar ku yalla gar man salla al fajra fa huwa fi zimmatillah kep ku julli fajar yonent bi neena yaangi ci kiraanga yalla yalla mo lay ar fanzur ibn adam kholal ku nek yow doomu adama yow mbokum julit kholal ku nek ci kiraanga yalla tabaarak wa ta'ala mu dadi waxat mom yonent bi mune man sallal isha jamaa kana ka qiyam nisfi al-layl wa man sallal fajr fi fajr fi jamaa ka annama sallal layl kull ñaara ngi ni kep ko xamne yaangi julli ge ci mbolo yaangi julli fajar ci mbolo ki julli ge ci mbolo mu ngi melne ku def qiyamul layli amna tiyabay ku fanane julli ba guddi gi jeex ñu ne yonent kay julli fajar nak ha mu ne koku fa ka annama salla al-layl kullu mu ngi melne ku julli guddi gi yeb ba mu jeex tak kon mbokk julli di wa ilayka wasiya ayyuhal muslim wasiya alim rabbani ابي درداء رضي الله عنه وارضاه يخبرك بالشرف هذه الصلاه من جلل يو سما بكم جليت جلل دنكاني صحابه بو ماغ بي بروم خم خم بي دي ابي درداء رضي الله عنه وارضاه ابو درداء من سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دغ يوننتي بي دي واخني اعبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك جامل يالله بام ملني ياغي غيس يالله نده بو غيسول يالله يالله غي لاي غيس ها لول موي ايمان واي بيغي جامو يالله ياغي ملني كو تخاو سي كانمو يالله ميغي ملني يالله ميغي لاي غيس nga am pass pass ne yow bo gisul yalla yalla mom amna capacité doole gis la yow waye gisuma ken ken gisuma yalla ngi lay gis mune ñaarel mune wa'ud nafsaka fil mauta ngalla way sa yo xeye suba ba ngon bo yewo jappal ne do yendo so yendo jappal ne do fanan kontel sa bop ci way fatu yi bu fekkone kenn ku nek ci ñun so xeye japp ne midi dula fek kon do dugg ci ay musiba do dugg ci ay girawali do dugg ci ay mbir yo xamne dafa yaq sa diine da yaq sa aduna yaq sa alakhirah bokk julit yi bima xeye tay ci 9h ba 11h dama ko wuy telephone motax ma ngi denk sama bop di len denk groupe whatsapp yi na ngeen ko moy tandiko ben jigen buy sey nga xamne sey na lu tolok nangam ken xamul ñaata at dug ci groupe whatsapp ñu détourné ko ci ba mu nobanta fa kenen te mu ngeek borom kërëm ba paré di woté naka lay def ba génn ci li han di avoyanté ak wajoju ay photo di wax wax yu bon yo xamne dara dess len rek lu ñu dajé dal di moy yalla égaliko nakala ay goor ak jigen di bokke groupe whatsapp ku nek nga ci wax wax yu bon naka te tay lolou mo lembe dekk bi imo yi han lu nek nañu sam suñu bop nañu sam suñu diine nañu sam suñu soxna nañu sam suñu dom nañu moy taniku bu baax mbollem dekk bi day gis ku jog rek daal di créer ben groupe ku jog rek créer ben groupe bo amé ngeum yalla nga dugg fa so degeeru lol yena say ñu reussal la duggal la ci girawale yo xamne ëlëk day yaq sa aduna yaq sa alakhirah nañu moy tandik lolou bu baakha baakha baax abu darda neena jaamul yalla nga lim sa bop ci way bammel yi kontel sa bop ci bammel yi wa iyyaka wa da'watil mazlum mune moy tandiku len ñaanu kuñu togn moy tandiku len ñaanu kuñu togn ñaanu kuñu togn amul frontière ñaanu kuñu togn amul frontière mbokk yi suñu jumaaji ñepp ko wara ñaanal ndax jumaaji dafa am ñu mu géné ndax jumaaji day dundal alquran ak sunna motax ñu bu ko xatal ndey jor ak chamoñ penkok sow jumaaji kep kuy sujjoot dang ko wara ñaanal yalla yalla sam ko kontel sa bop ci way bammel yi moy tandikul ñaanu kuñu togn fa innaha tustajab wallahi ñaanu kuñu togn yalla daf koy nangu wa man ista'ata minkum an yashhada salataini al isa wal fajr walau bi habwa falyaf'al kep ku manti yeen di tewe ji julli fajar ci mbolo julli ge ci mbolo boy ram sax yonent bi neena nga ram fekk jiko boy ram mbok yi kenn ku nek ci ñun bu la woron ne pak be barab be bo fa julé fajar 10000 francs bo fa julé ge 10000 francs bo don ram sax bo febaré sax di nga né juk jappo len ma dem kenn ku nek ci ñun fi tok julli ci la wax bu la woron né place sangam be buma fa julé fajar 50000 buma julé ge 50000 fofu bo fa yéxé dem ndax di nga am place pourtant li ñi am ci fajar mom mo upp 50000 yenente bi neena waxuma julli fajar de julli fajar moy buñu salato ba paré imam bi ñu li xam imam bi taxaw jita julit ñi yenente bi neena ñaari rakka avant fajar gi khairun min ad-dunya wa ma fiha wala lol yenente wax ko rakatay fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rak yoy ngay def di jang fatiha bu la nexé wala nga jang fatiha qul ya al-kafirun wala nga jang fatiha ak al-ikhlas yenen te fajar gi ñewagul julle ko farata bi yenen bi neena ñaari rak yoy khairun min ad-dunya wa ma fiha musibe fulbe tagal yettude allah e julde ne la domen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba min hande wonno as-salatu khairum min an-nawmi o wi fajiri fof sen lelima ha allah hokki en fajiri o ina fera ma en nan e jumaaji di wala jamaaji di noddinobe be ina nodda julbe be so be noddini ha noddinaangu go ina yana be wi as-salatu khairum min an-nawm julde buri dodda doydi buri doyngol julde as-salatu julde khairum min an-nawmi buri lalade leso ina daano o wi waxtu o don nanda daande le don naati e nofruma benni naate der horema benni are e berndema ne nenda nde don dande noddinowo o ina noddina ina wiya as-salatu khairum min an-nawm hol ko tinda mbele won ko tinda nde tinda nde don dande naate berndema hol ko mijida hol ko mijida mbele attini ndedo dande kala nando dum leltade wadda kimu mbere a andi ndedo dande ne nanda dum de ko allah nodduma subhanahu wa ta'ala tagdomo ko on nodduma ya ar ngoppa doyli di ngara noto damu e odon saha ndeda noto dande waqtu odon yoni nanda as-salatu khairum min an-nawmi wasta ummade telephone ma o soni yewda ya ko suka debbo mo labat mo labida ko kanko noddan ma anoti ma walla anotaki on de awiyani mo awiyane no woppudo ha boya ha mi finoya ala a ummaton doga yetta portable no jaboda no no jaborida o do ni maccudo ko hanma no woppude odo maccudo njaboda Allah subhanahu wa ta'ala takdo onon dido be ikhwatal iman o wi hewbe yimbe be min e mon fof hewbe men eden lalo fajiri nanen as-salatu khairu min an-nawmi o wi ndende nanden dumde mbele en ngoppi doyli men de njaaden njaboyo den ngodo nuddinango mbele en badi dum walla enen ken jeyaɓe ɓen ɓe anduɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala jarribiɓe ha ɓe ɗaniɓe notoyaki Allah. Allahu akbar. Ikhwatal iman o wi heewi e yimɓe ɓe nanoɓe ɗiɗo konguɗi kono ala ko konguɗi ɗi waɗata e mabɓe heewi e meɗen nanoɓe ɗiɗo noddinali ɗiɗo konguɗi woni as-salatu khairu min an-nawmi kono ɓe mijota ko hen haydara konguɗi ɗi ala ko woppata e mabɓe kam wa kam ulaika allazina yasma'unaha walakin qalilun man yulabbi mustajiban li nidaiha. Hewi hewi emen hewi gasata nanobe dido noddilaani kono hewi famdi famdi ko jaboto son jeewi wuro ngono hewi julbe a hoda e wuro kefero hodani ton a hodat e wuro kefero hodani e wuro ngo julde yona njahon jama a tawata ton yimbe sappo hoto julbe be woni te hande so be wiyanoma iye baddi tew nan ton palatuji mojji wala wiyabe kalis nan ton wala wiyama nangam nan ton yimbe fof ndoga njaha. Allahu akbar. Ikhwata al-iman musibe julbe as-salatu khayrun min an-nawmi haqqan wallahi ko gonga julde buri doyli nam holko tagi doyngol ko jabowol fitandu julde ko jabowul Allah doyngol ko mayde julde ko ngurndam doyngol ko shaydan julde ko Allah julde ko Allah jeyi sa juli ko Allah julanda sa lelima ko shaydane dananda bedo dido holmo jidda welto Allah walla shaydan nalado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi juldo o somo lelo shaydana habban mo kapitati so fini o inni Allah goto taja o inna Allah kadi goddo taja o inna Allah so fini o wi alhamdulillahi allazi ahyana goto iwa so salligima goto iwa so juli goddo iwa o fina o wana coftudo dewawa Allah inno wa Allah julowo kono so tawi o fini o innani Allah wala dewo lola tawne o wadani azkar makko shaydane wi doyngol judngol doyngol boyngol yo Allah hokku en nande gonga e rewde dum. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دوني تاج خطبة بلودول دا نانيو ليرال امنا كاي دي ني جوخه بور ني داف كو بيتيسيون دا دا فا ام كليفا غن كو لاج بور بوغوني استوار بوغوني خيخ بوغوني خلو جاكا جي لاني بوغ مو ديس في بلاص بي ديس في نيت ني مان في خيج مانا جامو يالا تبارك وتعالى lolu lañu bëgg jamm doong lañu bëgg motax ñu daal di leen ne kay di inshallah ku ci jot nga def ci sa tour sa numéro téléphone ak sa adresse bi iznillah tabaaraku ta'ala semaine bi yeb duñu tok danañ séti kilifa yi buñu démé ba jeex na xamné mënul après ñu déma sét yenen solution yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba. Allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fanas'aluk an taruddana ila dinik maraddan jamila. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الغفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.